üzerinde ehemmiyetle durulan şefkat tamamıyla fıtri midir? Yoksa imanın inkişafı ölçüsünde insandaki şefkat duygusu da derinleşir. Her insanda fıtri olarak bir şefkat vardır. Bazı kimselerde cibilliyeti itibariyle insan olarak inkişaf edebilir bu. İmanı olmadığı halde yine şefkati inkişaf etmiş olabilir. En basit insandan en büyük insanlara kadar, yani bir peygambere kadar ki mektubatta Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'a karşı alakasının arkasında da Er-Rahman Er-Rahim hakikatinin bir tecellisi, bir tezahürü olarak şefkati gösterir orada. Ve İmam Rabbani Hazretlerine farklı bir müteala ortaya koyar. Evet, her seviyedeki insanda bulunabilecek bir şey. Ancak ذَٰلْكَ فَضُ اللّٰهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ insanların bazılarında çok fazla olur. İnsanı azabı elim içinde bırakacak şekilde olur. Böyle olan insanlar onu olduğu gibi bırakmamaları lazım. Onu akli ve mantıki bir kısım değerlendirmelerle Allah'ın merhametinden, şefkatinden daha ileriye onu sürmemeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmalılar. Mesela tabiat vardır, fıtrat vardır ki bir yaprağın ağacın başından kopup yere düşmesi ağlatır onu. Ben çok defa böyle bildiğim arkadaşlardan işte çocuklarını tanıyorum, kendini tanıyorum. Diyelim arabayla bir yere gidiyor. Hayalimde Allah korusun bir şey yaptı, bu arkadaşa bir şey oldu. Birden o çocukların yütmiyeti böyle gözümün önünde canlanınca ağlamışımdır burada. Bazı tabiatlar böyledir yani. Şimdi bu tabiatta olan insanlar onu tadil etmeleri lazım. Bu Allah'a karşı edebin gereğidir. Saygının gereğidir. Siz ondan ileri düşünemezsiniz. O var. Madem o takdir etmiş, onlara vereceği bir mükafat var. Hazreti Üstad da 24. mektupta gördüğünüz gibi, daha başka yerlerde böyle. İkinci Cihan Harbi'nde Avrupa'da işte 40 milyon insan ölüyor. Oradaki o masum kadın, çoluk, çocuk onların ölmesi karşısında şiddeti şefkatinden, kışın soğuğundan değişik teessürlere giriyor. Ve orada kendisini tadil etmek üzere farklı mülazalar üretiyor yani. İşte birileri şöyle olur, onların mükafatı şudur, birileri şöyle olur, onlarınki şudur. Zalimler de zaten insanın vicdanı zalimin ceza görmesini de ister. Yani o şefkatli vicdan aynı zamanda vicdansızlık yapan insanları mahkum eder bir şey yani. Madem onlar vicdanı çiğnediler, orada nasılsa vicdan iki adım geriye gider. Ve der ki olsun, değme bunları olsun, aynen o tabiri kullanıyor onlar için. Onlar aynen cezalarını buldular der. Şimdi bunlar o şefkati tadil etme demektir. Etmezse insan için azab-ı elim olur bu. Mahvolur insan onunla. Peygamberani İzam Efendilerimizin en önemli derinliklerinden birisi şefkattir. Yani Hazreti Yakup dedik ama sadece evladına karşı değil yani. İnsanlığa karşı şefkattir. Öyleyse peygamber şefkatle tamam olur. Öyle olmasa zaten o vazifeyi yapamaz. Sen senelerce anlatacaksın, dinlemeyecekler. Fakat yine şefkat edeceksin. Neden? Çünkü hasret dünya ve ahire olacak. Dünyaları da gidecek, ukvaları da gidecek bu insanların. Sende insanlık varsa, mürüvvet varsa, şefkat varsa, sövseler, dövseler bile ellerinden tutup kurtaracaksın. Onlar seni dövüyorlar diye arkadan bir tekme vurup cehenneme atamazsın onları. Çok önemlidir. Mahlukat-ı ilahiye şefkat. Bu ekosistemin korunmasına kadar çok geniş dairede müteala edilebilir yani. İnsanların bir yeri var, diğer canlıların bir yeri var, otların, ağaçların bir yeri var, denizlerin, ırmakların ayrı bir yeri var. Bunlar Allah nasıl vaz etmişse, nasıl yaratmışsa, mahiyeti nefsül emriyeleriyle korunmaları lazımdır. Allah bu sistemi öyle vaz etmiştir. Ve bunların hepsine bakışın, senin şefkatin, senin refetinden kaynaklanmaktadır. Şimdi bazı kimselerde bu cibilli olarak inkişaf eder, bir karakter haline gelir adeta. Onlar aşırı gitmemek için tadil etmeliler. Makul mahmiller olarak o meseleye onu biraz yumuşatmalılar. Kendilerini o acı azaptan kurtarmalılar. Kadere taş atmamalılar orada. Allah'ın icraatına karşı isyankar bir tavır almamalılar. Bir kadın sürekli hastalığından şikayet ediyor. Sonra bir kere namaz kılıyor, hiç namaz kılmamış ve sonra kadere taş atmayı bırakıyor. Allah'a isyanı da bırakıyor. Güzel gidiyor yani. İşte kafir olarak doğuyor, kafir olarak yaşıyor, Allah'a isyanla yaşıyor fakat mümin olarak ölüyor. Son bir dakika çok iyi değerlendiriyor onu. Güzel bir şey yapıyor ve Allah Celle Celaluhu o damlacık güzelliğini derya yerinde kabul ediyor Yani sanki Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki bakışı şöyle. Kulum madem sen bu yola girdin, ben bundan sonra seni 1000 sene yaşasaydım belli ki böyle yapacaktım. Dolayısıyla ben senin niyetinde yapmayı planladığın şeyi yapmış gibi kabul ediyorum. 1000 sene. Allah'ın rahmetinin enginliği. Şimdi bunu çok görmeyin. Neden çok görmeyin? Allah Celle Celaluhu size böyle bir muamelede bulunsa çok doğru olmadı. Ben bunu çok görüyorum der misiniz? Hakkınızda böyle bir muameleyi alkışlamaz mısınız? Öyleyse temelinde esasen adeti ilahi alkışlanmalı. Adeti ilahi alkışlanmalı. Öyle olmasını çok arzu ediyorum ben. Çünkü o zaman kurtulma adında benim de ümidim güçleniyor. Ve herkes için de aynı şey söz konusudur. Şefkatli asıl mesele. İmana bağlanır mı? İmanla alakası var mı bu meselenin? Tabii belki meselenin tafsiliyle ciddi alakası var. Yani Allah'a imanın tafsili nedir yani? Allah'a iman sayesinde ne olur? Mahlukat ne vaziyetini alır? Kainat nasıl bir kitap haline gelir? Nasıl bir meşher haline gelir? Nasıl cazip bir koy haline gelir? Nasıl bir saray haline gelir? Varlıklar nasıl her birisi kendi alemi itibariyle birer andelib olur? Cenab-ı Hakk'ı terennüm ederler. Bu zaviyeden meseleye bakınca insan farklı görmeye başlar. Ahirete inanınca insan, cennete, cehenneme inanınca, kabre inanınca, kabir azabına inanınca, berzaha, berzah yolculuğuna inanınca, mizana inanınca, insanın önündeki hayatı itibariyle serencamesine bakar. İnsan bunların hepsine inanması lazım ki insanın karşılaşacağı şeyler karşısında da o bir ürperti yaşasın. Dolayısıyla böyle tafsili imanla bu şefkatin inkişafının bir münasebeti vardır. Onun için yani peygamber ufkundan bakınca meseleye, onlar aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanırlar bunlara. Yani bu kainat Allah tarafından adeta sizin bir yerdeki bir maket gibi böyle yapıp işte göklerde yapıp buraya indirmişsiniz, böyle yaratmış koymuşsunuz buraya. İşte biz o maketin içinde karıncalar gibi bir şeyiz yani. Öbür alemi de böyle koyacak. Bu alemi koyduğu gibi onu da koyacak. Bunları gayet net görüyorlar. Külli bir bakışla bakıyorlar. Çok farklı bir sebep sonuç mülahazası içindeler. Dolayısıyla böyle bir tafsili iman meseleye detaylı bakınca o farklı görüş, farklı düşünce, farklı müteala onlarda şefkat hissini tetikler yani. Varlığa daha bir farklı bakarlar. Hatta işlerinden geçer. Keşke şu diğer mahlukatı saire de insanlar gibi belli ölçüde nasıl girecekse girsin, cennete girsin. Şimdi bunlar farklı görme, farklı düşünmedir. Dolayısıyla bu farklılık insanın duygusuna, düşüncesine de akseder. Daha bir şefkatle, daha bir merhametle her şeye bakar. İmanla da böyle bir alakası olsa gerek. Tsunami terminolojimize girdiği ve şok bir hadiseyle girdiğinden dolayı yani bize bir dili öğretirken arada şu kelimeyi de öğrenin yani. Bu denizde işte bir fay kırılması, gaz boşalması, önce bir anil merkez bir hareketin zuhuru, sonra ilel merkez, onu müteakip bir hareketin meydana gelmesi filan. Belleselerdi bunu unuturduk giderdi. Hiç kimse unutmadı yani. Allah Celle Celaluhu böyle sözlüğünüze öyle bir kelime kattı ki sizin şok ve hadiseyle, şok hadiseyle gelen şeyler unutulmaz, hafızalarda kalır. İnsanlığın, insanlığı sarsacak bir serencamesiyle beraber ortaya çıktı tsunami. Ben de kaç defa bakarken orada, daha ziyade o dalgaların gelişinde, o insanların telaşlarında, endişelerinde kaldı ki zoomlayarak böyle yakın tespitler de olmamış. O yakın tespitler içinde yüz çizgileri, iş mizazlar, endişeler, yüreklerin atması filan bunlarla zannediyorum bizim yüreğimiz de aynı anda atar onları öyle görsek. Onlarla beraber ama yine de reyel ayn o meseleleri gördüğümüzden dolayı bayağı üzülüyorum, tesir oluyoruz. Her defasında belki gözlerimiz yaşarmıştır. İşte bu türlü hadiselerde ilahi şefkatten, ilahi re'fetten ileriye meseleyi götürmemek için bir şeylerle tadil etmek lazım onu. Yani belki oralar kirlenecekti. Çok güzel sahiller. Dünya oralara tenezzüh için akın ediyor. Millet de biraz paraya tamahan belki o sahilleri onlara açıyorlar. Kendileri bugün nezih yaşasalar bile fakat gelecekleri çok nezih devam edeceğe benzemiyor. Çünkü oralarda çürüme başlar. bu aralardaki çürüme sonra topyekün toplumun içine yayılmaya başlar. Sarar toplumu, toplumu çürütür. Allah Celle Celaluhu orada böyle gelişmeye başlamış, metastaz olmaya başlamış bir kanser. Onu böyle bir şeyle tahdit etti, sınırlandırdı. Bu insanlar bir kere daha Cenab-ı Hakk'a yöneldiler. Oraya yeniden Türklerin gitmesine vesile oldu. Onların içine giden insanlar orada eğitim faaliyetleriyle öne çıktılar. Bizde de olmuştur o türlü zelzeller değişik zamanlarda. Yani meselenin sadece bir felaket olarak gelişini, o felaketin yaptığı tahribata bakarak değil de aynı zamanda onun vaat ettiği bazı şeyler de olabileceği mülazasıyla bakarak o hissimizi tadil etme mecburiyetindeyiz. O insanların malları gitmişse ahiret hesabına sadaka oldu diyeceksin. Tadil etmedir bu. Çocukları öldüyse annenin, babanın, bu çocuklar ahirette rüşt ermedikleri takdirde cehenneme giden yolları tıkayacaklar onlar. Hafezeleri olur onun. Yani bu yönüyle güzeldir o. O insanlardan yaşlı insanlar imanlı öldü gittilerse şehit oldular. Bu ahiret adına da çok şey kazandılar. Meselenin bu yanına bakınca Hazreti Hüseyin'in şehit olması, Hazreti Osman'ın şehit olması, Hazreti Ali'nin şehit olması, Hazreti Ömer'in şehit olması, hafaganlarımız kabarır, öfkeleniriz. Aradan 1400 sene geçmiş, Hazreti Ömer'e kıyan, lülü neyse, elleri kurusun, kurumuş zaten, eli meli kalmamıştı o zaman ama biz hala aklımıza gelince elleri kurusun diyoruz, ayağı kırılsın diyoruz. Yani adam kim bilir yerin altında ne haldedir şimdi, ama diyoruz, öfkeleniyoruz. Fakat bunu tadil etmek lazım yani. Ömer öyle bir Ömer olmuş ki yani bir damlacık bir şeyle artık insan üstü hale gelecek. O da şehitlik. Allah onu da damlatmış üzerine. Son damlayı da damlatıyorum demiş, damlatmış. Hazreti Osman'a öyle bir damla damlatmış. Hazreti Ali'ye bir damla damlatmış. Hazreti Hüseyin'e bir damla damlatmış. Bunlar zaten kamil-i mükemmel insanlar. İnsan-ı kamil örneği bunların hepsi. İnsanlık tarih tablosuna en yakın insanlar. Fakat bir de onunla Allah onları yükseltmiş, derecelendirmiş. Bu zaviyeden bakınca biz o şiddeti, şefkati tadil edebiliriz bununla. Refetimizi tadil edebiliriz. İşte o irade olacak yani. Öbürü gayri iradi bir hal geliyor içimize, sarıyor. Biz de hafaganlara vesile oluyor. Hissiyatımızı tetikliyor. Sıkıntı oluyor bizim için. Fakat aklımızı kullanarak orada, irademizin hakkını vererek bu meselelere daha farklı yorumlar getirip, ki Hazreti Üstad da çoktur bu kabil yorumlar, o meseleleri tadil etmek lazım. Görenler zaten görüyordur yani. Gören diyor ki onların öbür alemde mazhar olduğu şehit yani ona görünüyor. Diyor ki ben senin halini alıyorum, ne alıyorsun zavallı diyor yani. Ben mazhariyetlerim şu, bana bunu yapanlar, bana kıydıkları zaman ben hadisin ifadesiyle inanın ucu kadar bir acı ya duydum ya duymadım, o kadar. Ama şimdi ferah feza bir iklimdeyim ki hiç sorma yani. Zannediyorum sen de bunu hissetsen kendin kendini ölüme atacaksın falan der ya. Şimdi görenler bu meseleyi görüyor, zaten müsterih oluyorlar. Bu acımama demek değildir yani. O cibilli, o şefkat. Teessür duymak tabiatımızda olan bir şeydir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oğlu İbrahim kucağına aldığında ağlamıştı ama şöyle buyurmuştu. Kalp mahzun olur, göz ağlar ama Allah'ın dediğinden başkasını söylemeyiz. Esas dille söylenen şey mahzunludur yani. Neden bu iş benim başıma geldi? Nasıl olur böyle? Daha minnacık çocuk. Ne günahı vardı bunun? İşte günah olan bunlardır yani, bunları söylemek. Yoksa gözün yaşarması şefkattendir. Hatta gözü yaşarmayan bir insanı kınıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de mi ağlıyorsun diyene Allah kalbinden merhameti almışsa elimden ne gelir ki buyurmuştur. O katı kalpli. Yaşarmayan gözden sana sığınırım. Mübarek lalu güheri de yine ona ait bir ifadedir. Bu tabiatımızın sesi soluğu. Fakat bir de kulluğun sesi soluğu var. İradenin sesi soluğu var. Aklın, mantığın, muhakemenin sesi soluğu var. Öbür tarafa inanmanın ve buradaki bela ve musibetlerin insanı öbür tarafta âlâ iyiliğini kemalata çıkarması meselesi var. Yüptelâr recûlü alâ kadri dînihi. İnsan dininin gücü ölçüsünde bela ve musibetlere maruz kalır. Dini güçlü ise belalar daha şiddetli gelir. Dini zayıfsa az gelir ona. Çünkü döner o. Bir musibet yani ayağına batan bir diken. elinden yediğin bir tokat, eline, ayağına, gözüne, kulağına arız olan bir şey, bunlar tıpkı oruç tutuyor, namaz kılıyor gibi sana sevap kazandırıyorsa, sevabın her türünü Allah sana kazandırıyor demektir. Hem ibadet-i taattan sevap kazandırıyor, hem musibetlere maruz bırakarak sevap kazandırıyor, hem de masiyet karşısında zireklik, güç ve kuvvet bahşederek sana sevap kazandırıyor. Enbiya-i İzam bunların hepsine maruz kalmış yani. İbadetin âlâsını yapmışlar. Musibetlerin en korkuncuna maruz kalmışlar. Ve güç itibariyle de çok güçlüler. Şimdi böyle bir insan fethini koruması çok önemlidir. Orada her başı döndükçe, her bakışı bulandıkça toparlanıp kendine gelmesi, aman estağfurullah ya Rabbi demesi, 100 zekat namaz kılmış kadar sevap kazandırır ona. Yani o mevzudaki güç bile insanın hasenat defterine sürekli sevap akmasına, sağanak sağanak sevap yağmasına vesile olur. Allah'ın yarattığı her şeyde hilkat itibariyle hayır vardır. Fakat onlar bazı kimselerin elinde şerre inkılap ederler. Fenallığa inkılap ederler. İnsanın suyu akıbetine hazırlarlar. Allahu alem. Niyetimizi çok geniş tutmamız lazım. Ufkumuzu daha enginleştirmemiz lazım. Allah'ın daha ekstra lütuflarına talip olmamız lazım. O da niyetle dua çok önemlidir. Hazreti Üstad da çok önem veriyor. Hep önemli üzerinde duruyor. Hem de aynı zamanda okumakla, okumada ısrarla o meselenin ehemmiyetini bize gösteriyor. Hiç kimse kendinden emin olmaz. Ebu Hüreyre mülazası. Ödüm kopuyordu diyor. Diğer arkadaş Yemame'de Müseyleme'nin ordusu içinde öleceği ana kadar. Geleceğine katiyen güvenle bakmamak lazım. Endişe duymak, rahmet ummak lazım. Endişe duyarım ama rahmetinden de ümidimi kesme. Beni bana bırakırsan bittim. Sen tutarsan şeytan bitti. Kendi feryadımdır ancak ses veren feryadıma kimseler yok aşinadan büsbütün hali diyar. Nerede yaranım diyorken ben Bülent Avaz ile nerede yaranım diyor vadi hayaban kuhisar. Yani sesimin yankısıyla müteselli oluyor. Derdümend olanları ses yankısıyla muzdarip olmaya öyle bir yalnızlığa terk etmeyelim. Derdümenden aşık-ı pecmürdeler feryat eder. Söyle şevkim halları şehrare Allah aşkına. Hüseyin Efendi de Muhammed'sinde derdi hicrana tabibim bir deva bilmez misin? Göz ucuyla bir nigahı aşina bilmez misin? Hep cefa dersin talim etti üstad sana. Ey cefa çu ni diyün semti vefa bilmez misin? Hüseyin'i bestelenmiş aynı zamanda. Derde deva olalım. Sıkışan insanlara cennet gibi meva olalım. Füzuli de şikayet etmiş ya, gamı pinhan ederdim ben. Dediler yâre kıl ruşen, desem ol bi vefa bilmem. İnanır mı inanmaz mı? Şebi hicran yanar canım, döker kan çeşmi giryanım. Uyarır halkı efkanım, kara bahtım uyarmaz mı?